God aften og velkommen til endnu et podcast med de gnavne filmnørder. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavne filmnørder bestående af Gert. God aften. God aften. Og Christoffer. God aften. God aften. Og Niels. God aften. God aften. Nu har vi holdt en dejlig lang pause i påsken, så jeg håber ikke alle sammen har glemt, hvad det er, vi skal se, eller har set. Men Christoffer, vil du ikke lige fortælle os lidt om det? Jo, altså i aften skal vi tale om Coming to America. Den handler om, for dem der ikke har set den, jeg går ud fra at næsten hele Danmark har set den, men nu tager vi lige et plot synopsis her. Den handler om den unge prins Hakim af Zemunda, der på sin 21-årige fødselsdag skal giftes med en dame, han aldrig har set før. Det er sådan en tradition i Zemunda. Men den her prins, spiller Eddie Murphy, han vil ikke finde sig i det her, eller han tror på ægte kærlighed og alt det her, så han bryder med traditionen og tager til USA for at lede efter sin rigtige kærlighed, frem for en eller anden, han ikke kender. Så det er præmissen for filmen. Yes, det var godt. Dejlig, spoilerfrit gennemgang, det må man sige. Ja, yes. For de 5%, der ikke har set filmen i Danmark, fordi den har edderhug med været mange gange på både TV2 og DR, og hvor ved jeg. Ja. Ja, altså, jeg tror, jeg har set den 4-5 gange, dengang jeg var barn, bare i fjernsynet. Så. Ja. Jeg har set den rigtig mange gange. Jeg har haft den på VHS, og nu har jeg den på DVD, så det, ja. Og det kunne også godt være, at den kom hjem på Blu-ray en gang. Det er en klassiker. Nej, det er jo vores anden, er det ikke vores anden Landis-film? Vi har jo, den første var Three Amigos. Lige præcis. Og det her, det er jo det er jo det stof, han er hjemme i. Det er det stof, han er god til. Alle de her halvdårlige komedier fra 90'erne. Jeg ved ikke, hvad I andre siger, at altså, det er, der er ingen tvivl om, det er Eddie Murphy i sin prime. Altså, og hvor god han egentlig var, havde jeg faktisk glemt. Han er jo, da han var ung, der var han fandme god. Han lavede fandme nogle gode film. Altså ikke i forhold til det crap, han laver nu. Altså, ja, han er okay som æslet i Shrek og sådan noget, selvfølgelig. Men der er han jo heller ikke på skærmen. Men han var fandme god dengang. Og det er også sjovt at se sådan en som Arsenio Hall akkumulere ham i den. Altså, og også tage en stor del af rollerne. Og se, hvor god han var. Fordi han er jo sådan lidt forsvundet lidt, må man sige. Han havde det der Arsenio Hall-show, kan jeg huske, i en årregning. Ja. Som var helt vildt hyped og sådan noget. Og så var de gode venner, og han har altså også været stand-upper. Og så er han egentlig bare forsvundet lidt. Jeg kan i hvert fald ikke lige huske den sidste film, han er med i. Nej, Senior Hall? Ja. Var det ikke mere eller mindre... Nej, han var med i Harlem Nights. Den var efter den her. Og så tror jeg ikke rigtig, han har været med mere. Harlem Nights? Er det den der vampyrfilm i Harlem? Nej, det er Vampire in Brooklyn. Ja. Okay. Harlem Nights, det var en af dem selv, der skrev, Eddie Murphy. Han er med i Black Dynamite. Er han det? Hvis jeg ikke husker helt forkert. Fedt, den har jeg ikke fået set. Det var den der Blaxploitation. Mega fed. Ja. Jamen, det vil jeg også rigtig gerne se. Og så ikke at forglemme, han er også med i Martial Law-serien med Sammo Hung. Den, de har sendt på TV2 på tidspunkt. Karate Cop, tror jeg, de kaldte den. Men det tæller jo ikke rigtig som film. Nej, men det, han har været lidt fremme de sidste 10-12 år alligevel. Men han er jo ikke rigtig... Ja, okay, Black Dynamite, den er ikke andet end et par år gammel eller sådan noget. Men ellers så har han vel ikke rigtig lavet noget. Nej. Det kan man desværre ikke sige om Eddie Murphy. Han spytter godt nok ud, desværre. Men jeg vil give det ret, at i hans prime, altså dengang i slut 80'erne, start 80'erne, hvornår nu det var, han startede, altså... Han var for mig en af de største komikere. Og det må man sige er gået ned ad bakke. Det må man sige. Og man kan også høre også Landis for eksempel. De havde jo lidt spændt forhold, Eddie Murphy og John Landis, hvor at hans hvad var den første film, de lavede? Det var Trading Places. En af de første film, som, som Eddie Murphy var med i. Som den her faktisk også har en reference til. Det må man sige, ja. Men der kan man sige, at der sagde Landis, at han var rigtig behagelig at arbejde sammen med. Hvorimod her var han blevet lidt mere høj på strå og selvfed. Ja, han sagde, at han havde ønsket, at han havde optrådt mere på den måde, som han optrådte på i filmen. Som Prince Hakim, den der flinke mand. Det var han slet ikke på stedet. Nej. Og det, ja, sådan tror jeg også bare, det efterhånden er gået ned ad bakke med alt, hvad han har lavet. Hvad har vi set, hvad har Landy sen til at lave her på det seneste? Han lavede den der Burger and Hare, den der med Simon Pegg. Den var ikke super, det ved jeg ikke. Var det bare mig, der synes det? Har I ikke set den? Jeg har ikke set den. Så er det entydigt bestemt, den var ikke super. Og så har han lavet nogle dokumentarfilm også. Han lavede en om Don Rickles. Ham er ret kendt i USA for at svine folk til, at han har været med i et par John Landis film. Jeg synes, det er sjovt, at han bliver portrætteret som den store komedieinstruktør og manuskriptforfatter, og så horror også. At, men han har ikke lavet med andet end American Werewolf in London, og så lidt Twilight Zone. Og Innocent Blood også. En gang til. Innocent Blood. Den hedder en fransk vampyr i New York, tror jeg, de kaldte den på dansk eller sådan noget. Okay. Det er en vampyrfilm. Nå. Men den der An American Werewolf, det er jo også en af de ultimative gyserfilm. Ja. Ja. Jo. Ja. Jo. Var det ikke en gyser-komedie-agtig... Var det ikke også lidt... Jo, men altså, det er jo det samme som, at, hvad hedder han, men jeg synes bare, det er Evil Dead, Sam Raimi, han er jo også en horror-instruktør, når du kigger på ham, men han har selvfølgelig lavet lidt mere. Det synes jeg, altså, Landis har lavet den her ene, som er den ultimative, og jeg synes det også, den har en super fed, den her transformation fra menneske til ulv, den er så meget bedre, end hvad man, ser i dag, Men så alligevel... Hvad siger du? Han bliver jo også meget husket for at have lavet thriller-musikvideoen, John Landis. Det er rigtigt. Men alligevel, som at være en del af for eksempel Master of Horror, altså, jeg synes, der skal lidt mere end én film til, for man er... Det var sådan en lidt bred definition, de brugte på den tv-serie. Det er rent nok, men han bliver da nævnt som en af de store horror-instruktører. Og det ved jeg ikke. Men nå, nok om det. Hvad har vi ellers? Så var Senior Hall, og så har vi også James Earl Jones. Dejlig skuespiller. Som har jo været med i stort set alt, hvor der har været brug for sorte mennesker. Har han været med i? Ja, og sorte mennesker, det kan man så sige. Han har også spillet Darth Vader, ikke? Han er selvfølgelig også sort. Lige præcis. Altså. Han var faktisk også med i de der, en af de der Richard Chamberlain... Quartermain-film. Var han? Ja. Okay. Jeg sad og så en her den anden dag, nemlig. Der spiller han ondt, eller hvad? Nej, han går rundt og vil slå... Der er sådan en inder med i den. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Det er sådan de forsvundne byer, guldbyer, eller sådan et eller andet. Hvor han render rundt med sådan en stor økse, som bare er simpelthen så fake... Og så er han klædt ud som sådan en afrikaner-konge, som hele tiden vil slå ham ind og ihjel, fordi han er en infidel. Okay. Altså virkelig sådan noget off the chart. Altså bare meget, meget mærkeligt. Altså en virkelig dårlig film. Okay. Og virkelig dårligt spillet. Den vil jeg da se, så. Det lyder klar som mossy. Men vi glemte jo også lige at snakke om, det kan være, at vi kan komme til at snakke om det senere, hvad det er, hvordan den hænger sammen med Trading Places. Det synes jeg bare, vi gør nu. Okay. Take it away. Ja, altså, det er jo meget sjovt, det der, vi snakker omkring Trading Places. Lad I alle sammen mærke til det? Ja. Hvordan den... Ja, med de to gamle eks-millionærer der. Ja, det har jeg aldrig lagt mærke til før. Men altså, okay... Det er nok også måske 15 år siden, jeg har set den sidste, eller sådan. Det går nok længe siden, jeg har set den sidste, i 12 år eller sådan noget. Så der var jeg måske ikke opmærksom på det, men den kan jo nærmest fungere som en ark sequel til Trading Places. Fordi den handler om, at de kommer på højkant igen, de der to gamle mænd. De får i hvert fald noget kapital at starte med, kan man sige, til at komme på højkant igen. Ja. Jeg ved ikke, jeg synes det var en meget sjov reference. Det ja, synes jeg. Ja, hvis folk ikke har set den, så på et tidspunkt, hvor Eddie Murphy, han har fået scoret, eller halvt scoret, hende tøsen, han er ude efter, så prøver han på at lade hende tro, at han er fattig. Og så tager han alle sine penge og giver dem til et par hjemløse folk, han møder nede ved vandet. Og det er så de her to, hvad hedder de, Randolph og Mortimer, eller sådan et eller andet, ja. som vi kender fra Trading Places. Så ja. Men faktisk også, ja, og der var et eller andet sted, hvor jeg læste, at der var en, den taxichauffør, han brugte, var den samme taxichauffør, som var med i begge film. Ah, og det, nå, okay. Det er også lidt sjovt det der med, at det er ham, der ruinerer den i Trading Places. Det er så ham, der får den på højkant igen, bare i en anden karakter. Ja. Det synes jeg var ret fedt. Ja. Der er også mange andre John Landis ting i den film her også jo. Han har jo selvfølgelig også, som han har i de fleste film, See You Next Wednesday, ja, med på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja, og den er sådan der, ja, den er sådan der med to gange som plakat i den her. Hvad er det for noget? Det er det citat fra Det burde du vide fra 2001. Ja. Som som er, og der var han ringer hjem, eller? Ja, lige præcis, ja. Det sidste han siger, når han ringer hjem. Ja, ja, det er op på som, ja. Som Dandis, han bruger meget i sin, i hvert fald i hans ældre film. Han havde sådan en den pornofilm i amerikansk vagl i London. Den her See You Next Wednesday. Den var en møder sin gamle ven, der ved at gå for rollen. Jeg vidste ikke lige, at John Landis var Kubrick-fan, men altså selvfølgelig. Jo. Han har jo kendt mange af dem der, som jeg ved ikke, om han har arbejdet for ham på et tidspunkt, men han var jo stuntman oprindeligt, John Landis. Mm. Men han har det vel med i stort set alle sine film på en eller anden måde, som en plakat, eller som et eller andet, der bliver sagt i baggrunden, eller... Ja, altså han har det også med i Twilight Zone-filmen. Der siger de det, sådan der bare på tysk. Okay. Sidste, ja, det er rigtigt, siger, ja. Ja. Og der er også flere, der har brugt det senere. Det er også med i Hellboy, for eksempel. Det står som, ja, en film, okay, der går i biografen. Okay. I Hellboy 2, tror jeg. Han har det ikke med i alle sine film. Jeg mener, han har sagt på et tidspunkt, John Landis, at grunden til, at han har det med i sin film, det er, når han har haft en anden idé, han har flægtet i mange år, som han så bruger i den film der. Så sætter han See You Next Wednesday ind et sted i filmen. Okay. Det er ikke med i alle filmen, nemlig. Man har jo også alt det der med alle hans instruktørvenner, der er med. Ja, Frank, om I Frank mærke til, også. Ja, Frank også, der han bliver kaldt, ja, til den hvide telefon. Ja. Og Toby Hooper, han var med på et tidspunkt. Ja, det er sjovt, det læser jeg godt. Det lader jeg bare ikke mærke til. Det er til den der middag hjemme ved ham, McDowell, der. Der står ham præsten og udbasonerer sig, og så står Toby Hooper ved siden af og hører, ja, på ham. Han er også med ind i auditoriet, er han ikke også det? De eneste hvide mennesker, der er med i den film næsten. Ja. De er med til den fest der, fordi den foregår godt nok udelukkende i det der sorte miljø der. Der er, ja, godt nok ikke nogen hvide. Jo, der er lige taxichaufføren også, og så er, ja, Toby Hooper. Ja. Det er det. Ja, og så ham inde på baren. Ja, der er Saul der, ham jøden. Ja, nej, ja, semi-hvid. Ja, som så spillet af Eddie Murphy. Ja, okay, ja. Ja, ja, han spiller godt nok også. Altså, men jeg synes alligevel, det er imponerende. Altså, jeg synes, at Eddie Murphy gør det rigtig godt. Ja. I der karakter. Han rammer godt nok den der jødiske accent meget, meget rent. Det er den første, altså, de siger, det er den første film, hvor han begyndte at bruge det her med at spille flere roller. Og jeg vil sige, her i gør han det ekstremt godt. Ja. Altså, jeg synes... Det viser faktisk, hvor dygtig han er til også når du ser hans stand-up, altså hvor dygtig han er til at imitere folk, ja, og sådan noget. Ja. Det er han jo virkelig en mester til. Altså, det... Hvis, men, ja. Men, ja. Men han er bare kørt over, eller hvad kan man sige, det er gået lidt for langt nu, fordi han gør det jo stadigvæk, men ja, det er bare ikke sjovt mere. Nej, han bliver måske heller ikke udfordret mere, eller han vil måske ikke udfordres. Han vil ikke... Man kan også få for mange fat suits, måske. Ja. Oh, men jeg tror, der kan være noget rigtigt i det der med, at hvis man selv instruerer og producerer og spiller hovedrollen og skriver, og altså, så er der ikke nogen til at... Og sætte grænser for, hvad du... Nej, jeg siger, det her det er fandme ikke sjovt. Altså, tag det nu sammen. Altså, man kan jo tage igen vores gode ven George Lucas, som er perfekt eksempel, ikke? Og han er bare omgivet af yes-men, ikke? Jo, det er delt mig også lang tid siden, han lavede noget godt. Altså, ja, han og har det, aldrig og det, lavet noget godt, og enten det, før Star og Wars. American Graffiti, synes jeg, var god. Og det er, hvad der sker, når du omgiver yes, men tror jeg. men hvis vi kommer tilbage til filmen, det var interessant, du sagde det der med, at han selv producerer og instruerer alt det her. Fordi der står jo også i starten, det synes jeg egentlig var lidt, altså den her fantastiske start i Afrika, at... Skal vi lige, vi underbygger lige det, du siger. Bare snak videre. Ja. Ja, der står, det er en Eddie Murphy production. Det synes jeg var, det var ret interessant. Og så kommer vi jo ind til det her fantastiske land, hvor altså hvor han nærmest altså vi får ikke noget at vide om, han er i hvert fald ikke demokratisk valg, så det er jo nærmest sådan et eller andet diktatur, der er fremstillet på den her meget meget sådan romantiske måde, skal vi ikke sige det sådan? Man må så sige, at der kan være arbejde til alle i landet, fordi at der var jo så... Der var jo til alle de små ting, der skulle laves for de prinser og konger og dronninger, der var der jo folk til. Mm? Det var ny hver gang nærmest. Jamen, er den optaget på... Nå, ja. Men hvad mener du i forhold til filmen, eller i forhold til... Ja, nej, jeg mener, hvis det nu var Zamunda et rigtigt land, så mener jeg, alle de der folk, der var i landet, der var der arbejde nok til dem på. Mener du sådan en lille ting som den her? Oha! It is my 21st birthday. Do you think perhaps just once I might use the bathroom by myself? Most amusing, sir. Wipers! Sådan noget. Ja, faktisk. Wipers. Og der, hvor han får, han børster tænder, og der, hvor de tørrer mundvine på ham. Og det der, hvor de gruler for ham. Ja. Gruler for ham, ja. Det er ret fantastisk. Ja. Men det er rigtigt, fordi det sjove er jo, at han har vel ikke lavet mere, end han er kommet med ideen til historien? Nej, der var jo nogen med nogle retssager dengang der. Fordi det er jo en anden, der har... hvad var han hed? En Saturday Night Live. David Sheffield, der har skrevet manuskriptet. Nå, ja, okay. Hvor Eddie Murphy mest en del bare skulle have kommet med ideen. Ja, der var nogen med, der var nogle retssager sådan noget dengang der med, at han ikke helt ville afgive sin credit for det, altså. Der er en eller anden gut, som blev ved med at lægge sig igen, og har gjort det indtil for et par år siden, for at han aldrig har fået, eller blev bikrediteret for den der idé til historien sammen med Eddie Murphy. Men de to andre manuskriptforfatter på den her, de har jo sådan set fået, de har jo fulgt Eddie Murphy op i 90'erne, de er også med på Nutty Professor for eksempel. Ja. Et under to år. Ja. Det er bare ærgerligt, de slet ikke når den her film til sokkerholderne overhovedet. Nej, langt fra. Men så kommer vi ind her i den her verden. Altså man tænker også, når man ser film, tænker en måde at blive vækket på. Tænk at blive vækket på den der måde med sådan et symfoniorkester der, eller lille symfoniorkester, og kvinder, der vasker over hele kroppen. Og sådan, okay, wipers, det kunne man måske godt være på uden, ikke? Men, de får sat den godt i scene, synes jeg, den her kontrast, vi så bliver udsat for senere. Og derud så lagde jeg mærke til nogle helt fantastiske matte paintings. Ja. Godt, det var ikke kun mig, der lagde mærke til det. Det ville man nok i dag lave på en computer, ikke? Jeg synes sgu, det har en eller anden charme, det der, men det er meget, meget tydeligt, at det er matte paintings. Ja. Hele vejen igennem, altså lige fra jamen, både de udendørs shots, men også indendørs, altså af slottet indendørs, der kan man også se, at meget af det bare er et maleri. Det er jo så også en af de gamle mestre, der var med på den her, det var Albert Whitlock, ham der var med på, hvad hedder den, Dune og The Thing, blandt andet, det er ham, der lavede effekter til den, blandt andet. Altså Carpenter's The Thing? Ja. Ja. Det var ham, der lavede det med rumskibet, der hvor man ser i dokumentaren, ja, den, hvordan de udvidede den. Det er rigtigt nok, det er vel også en matte painting af en art. Ja. Ja, og det værste er, i dag, der vil man lave en computer, og jeg tror, det vil... se lige så ringe ud, eller ringe arm måske endda. Der vil ikke være den charme i hvert fald, som er den her. Nej, altså det er jo, det bliver jo på en eller anden måde portrætteret som et eventyr, og det synes jeg, det passer godt ind. Jamen det er jo meget et eventyr, altså, men det er jo også samtidig, den er jo sjov, fordi udover det er en parodi på USA, så er det jo også meget, og de sorte i USA i det hele taget, jamen, så er det jo også en parodi på Afrika, for den er jo sådan lidt en parodi på, hvordan vi ser Afrika. Fordi det er et Afrika med vestlige værdier. Det er ikke et Afrika. Det er et Afrika, der faktisk lige så godt kunne være i USA, ikke? Fordi de har vestlige værdier. Og det bliver der også gået grin med. Der er også noget t-shirt salg og sådan noget, og noget merchandise og sådan noget. Ja. Ja. Der stod inde på trivia, at den dans, de laver til brylluppet, er en den samme, som de bruger i Thriller, som, ja, du sagde, Niels. Ja, bare hurtigere. Ja, lige præcis. Det er sgu da sjovt. Det lagde jeg ikke mærke til. Det lagde jeg godt nok heller ikke mærke til. Jeg tænkte over det, da de klappede der på et tidspunkt, at det passede sådan meget godt med Thriller, men det gik bare meget, meget hurtigt. Ja. Jeg var overbevist om, det var en eller anden afrikansk dans, så det har fungeret godt nok for dem. Ja. Det er også Paul og Abdul, der har koreograferet det, så. Ja. Arsenio Hall, han er også med i en af Michael Jacksons videoer. Jeg tror, det er Bad. Nej, er det ikke Black and White? Nej, hvad hedder den der Remember the Time, den der, der var så... Nej, det er Eddie Murphy, der er med i den. Ja, han er med i, jeg mener, det er Bad. Er det den der Remember the Time, eller den der i starten, hvor de bruger den der effekt på Terminator 2, der hvor den smelter og så kommer op igen? Ja. Oh, but jeg tager faktisk fejl. Det er Wesley Snipes, der med. Okay. Tror du, det er faktisk det? Ja, han er med i Bad musikvideoen. Ja. Det er den Martin Scorsese, har instrueret. Ja. Nå. Men Ja, det kan man bare se. Men vi bliver også nødt til lige at tale om Arsenio Halls t-shirt. Den der korte t-shirt. Den der, hvor de, den der martial arts scene der, hvor de... Ja, den der t-shirt der. Den der BH-top. Ja. BH-t-shirten. Det skrev jeg også ned. Ja, det... Ja. Men det er jo sjovt, når vi snakker om det her med den måde, Afrika er fremstillet her i. Fordi den er faktisk, altså, som jeg sagde før, den er fremstillet med vestlige værdier, men den er også fremstillet meget ligesom... Hvis man ser Eddie Murphy's stand-up show fra den gang, eller fra før, Raw og sådan noget, der snakker han om Afrika og The Motherland og sådan noget. Og den er jo, den her, det er jo meget sådan en romantisk fremstilling af Afrika også, ikke? Altså, det er jo også, den kører også lidt på det... på den måde, som Eddie Murphy har fremstillet det i hans stand-up show. Så jeg tror, nogle af de der idéer, de har fået til, hvordan det her Afrika skal fremstilles, det kommer også fra Eddie Murphy og hans stand-up show. Det er godt. Det er også lidt ironisk, at der er to af hovedpersonerne, eller to af de birollerne, at der var med i Rødder TV-serien. Ja, og så kalder de ham Sailor, kalder de ham jo... Ja, Kunta Kinte. Ja, Eddie Murphys karakter. Ja. Ja. Kunta Kinte. Som de faktisk begge to hed i eller hvad hed de ikke det i nej, forskellige? Nej, den ene James hed... Earl Jones, han var Alex Haley. Han var forfatteren, som man så i nogle det var ham der tænkte tilbage på sin slægt. Så det var John Amos der spillede. Han var Kunta Kinte som gammel. Okay. Og så var det her det Joel LaForge, der var ham som ung. LeVar Burton fra Star Trek. Ja. Ja. John Amos, det er jo også Candyman, er det ikke det? Ej, det er Tony Todd. Ham der, han var med i Die Hard 2, som den onde soldat. Jeg er sikker på, at det var Candyman. Lidt gammel Candyman, så. Han ligner ham godt nok meget, minder meget om ham. Det gør han altså ikke. Nå, det er længe siden, jeg har set Candyman. Jeg har kun set den en gang, jeg synes, jeg gør det. Nå. Den er til gengæld rigtig sød. Jeg synes også, vi må da ikke forglemme Erik LaSalles hår heri. Ja, det der Dayglow, eller hvad det hedder. Ja, for sent. Det var da jeg fedt. Synes, det er et fedt gag, det med hans forældre, eller hans familie, der rejser sig op fra sofaen. Ja, hvor det er våde pletter. Ja, og man ser, hvor de har haft håret. Ja. Men også den der reklame, den er simpelthen også fuldstændig fantastisk, den der 80'er reklame so der. Glow. So glow. Ja, det er perfekt. Læste jeg også ind på trivia, at den der McDowell's restaurant havde fået... Mens jeg sad og så filmen, tænkte jeg bare, det var aldrig sket i virkeligheden. De var simpelthen blevet savsøgt langt ind i helvede, hvis det var sket. Og ganske rigtigt, inde på trivia læser man, at de havde søgt McDonald's om lov til at lave det her, og havde fået lov til det, men McDonald's havde bare ikke helt fortalt det til alle, så de var... den lokale McDonald's havde savsøgt dem så alligevel. Første dag, begyndte at filme, der kom de og fik stoppet det hele med deres advokat. Jamen, det kan jeg ikke forstå, fordi det er jo helt anderledes. Altså, de har Big Mac'en, og de har Big Mick. Altså, det er Arches og Arx. Altså. Det er jo helt... Var det ikke også noget med, at det var en gammel Wendy's, der lavede om til det? Jo, synes jeg lidt også. Det er en, der skulle lukke, eller der lige var lukket, som de havde lånt. Så, der er også Samuel Jackson, hans lille rolle der. Det er faktisk en af hans første film, ja. Og jeg tænker faktisk lidt, da han kom ind, jeg tænker lidt sådan, det kunne jo godt være sådan en ung Jew. Altså inden han sådan havde, inden han havde fået jakkesættet på og sådan noget i Pulp Fiction, så var han sådan lidt sådan en petty tyv, der sådan overlevede og sådan prøvede at finde ud af at være kriminel. Åh, så er det sådan en ung Jules. Jules, han har lidt mere Erik LaSalle-hår end... Ja, det får han senere. Ja. Ja, vi så selvfølgelig ikke hans... Nej, jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Det kunne godt være, lagde jeg også mærke til hende fra Spin City. Janelle fra Spin City, det var en af de der badere i starten, faktisk. Og hende Garcel Beauvais, eller hvad hun hedder, tror jeg hun hedder virkelig. Nej, Victoria, et eller andet. Okay, nej, det lagde jeg ikke lige mærke til. Men der var der, også Eddie Murphy, Will Smiths tante. Han har faktisk samme morgenritual som mig. Det ved jeg ikke. Penis is clean, your highness. Det var hende. Var det hende, eller? Okay. Det var hende. Okay, det var hende. Ja. Men der er også en ung Cooper Gooding Jr. med i den. Ja, ja. Var det, han sidder han ikke med frisøren? Som siger ingenting. Jo. Det har man da lige for at nippe lidt i afro. Ja. Han er kæmpe afro. Ja. Og Will Smiths tante fra Rap Fyr LA, det er jo en, der spiller moren. Den ene af tanterne, den ene af dem, der spiller tanter det i. Ja. Det er hende, der spiller om Alien. Alien! ja. men det er simpelthen også fantastisk, der hvor de kommer ind, der hvor de så kommer til Queens, og de så kommer ind på det der, it's a real shithole, der hvor de kommer ind det der sted der, så kommer de lige ind ad døren, og så det første, der sker, det er, at der vælter bare en drukkenbold. Ja. Og så er der blod på væggen, og så er det simpelthen fuldstændig fantastisk. Ja, og de har tegnet den blinde mand, hans hud og stokken op. Det er perfekt. Altså, det er sådan noget der, jeg synes, det er, altså, den er så... Det er sådan en helt høj pistolføring, humor. Lige præcis. Ja, den er også lige ved 10 år, ikke? Altså, men den holder det, altså. Det synes jeg, den gør. Altså, jeg synes, den er... Ja, det ved ikke, jeg synes, den er super, super sjov, og jeg synes, den holder stadigvæk. Og de der gags der, hvor de kigger ind i kameraet, det fungerer faktisk også rigtig godt i den. Det tror jeg, de gør det 3 gange i løbet af filmen. Ja, det er rigtigt, ja. Det der reklame faktisk, gør han ikke det? Den der Soul jo. Group. Og hvad det hedder, i slutningen, der ham der Daryl med håret, han kommer ind. Ja, hun skal have mod det våde tøj. Der kigger han ind i kameraet, og i det Murphy gør det også, der han beder hende der praktikantkonen gø. Ja, og Sanjo Hall gør det også på tidspunkt. Åh oh, ja, bark like a dog. Ja, så kigger han sådan med sådan en skæv smil ind i kameraet. Ja. Derefter. Fordi det er også sådan en John Landis ting, altså. Ja. Det er lidt sjovt, det er lidt sjovt. Men også, men det, igen altså, det der med, at den er jo en parodi på USA, og det der med, altså, jamen, hele den amerikanske drøm og sådan noget, det er der jo rigtig meget i den også, ikke? Men, altså, men den er også lidt, en, eller meget en parodi på det sorte miljø, og sådan deres selvopfattelse af sig selv, ikke? Altså det der sexual chocolate, Lionel Richie wannabe, eller hvad det er, altså det er jo også, og så er det hele det der med, de i kirke, og altså det er sådan en kirke. Ja, så er der skønhedskonkurrence også. Skønhedskonkurrence og kirke, ikke? Altså hvor hyklerisk det hele er, ikke? Altså det er jo ret fantastisk, synes jeg faktisk. Ja. Men er det her egentlig også bare starten på alle de der... Ikke, det skulle jo gerne være den der tager pis med alle dem der, som... Altså... Hvad sagde du? Der er jo kommet de der barbershop og Next Friday og... Altså... Jo, det her jo, er jo. Den første sådan... Genrefilm, der ikke er Shaft et eller andet sted, jo. Det er rigtigt. Black Exploitation. Ja. Sige, den er jo også lavet til de sorte, den her, måske. Altså, lige så meget som... Altså, den spænder jo bredt, ikke? Man er jo helt sikkert... Altså både at man gør grin både med USA, men også med det sorte miljø, det gør jo måske det der med, at man prøver at springe indfange begge, eller appellere til begge, både hvide og sorte mennesker i USA, ikke? Altså begge publikumsgrupper. Jo, men altså hvis man ser på, hvad der er kommet efter Big Mama's House og alt sådan noget, ikke? Altså, så er det jo blevet en kæmpe industri, den egentlig har spawnet den her. Jo, man kan sige, jeg synes, hvor den her gør det godt, hvor... er netop, at den portrætterer den måde, som vi så det sorte miljø på dengang, hvor film som Friday, og Next Friday for den tilsyn skyld, portrætterer, hvordan vi så det sorte miljø der i midt-90'erne, hvor det var med narko og hvor hans nyere film på ingen måde prøver at gøre grin med, sådan som vi ser det sorte miljø i dag. Nej, og jeg tror, det er derfor, de andre holder, fordi de netop fanger, hvordan vi ser det sorte miljø på daværende tidspunkt. Også fordi, at dengang var det jo ikke noget at blive klichéer, kan man sige. Altså, nogle af de der ting, at de møfker i dag, det er jo også at bruge nogle af de her ting, han har brugt tidligere, bare dårligere. Og så bliver det jo, altså, så bliver det jo bare nogle klichéer, han kører videre, ikke? Nogle sådan standard opfattelser af, hvordan vi ser miljøerne, eller hvordan vi ser karaktererne. Hvordan store sorte kvinder, for eksempel, hvordan de taler, eller hvordan de opfører sig, ikke? For dem. Mm. Altså, det er sådan en meget brugt kliché også i det der. Big Mama's House er faktisk lavet om på hele den her kliché omkring, hvordan... Ja. Vi tror, de er, og hvordan vi synes, det kunne være sjovt, de var. Ja, apropos store sorte kvinder, altså, jeg synes, at det med, du siger, Morten, at han ikke er gyserinstruktør, eller ikke rigtig kan kaldes Master of Horror, hvad han John Landis, men Arsenio Hall i drag, det er da sådan ret hyggeligt, synes jeg. Apropos, så har jeg lige fanget det her. I hope you don't mind me coming over and sitting down, but I've been watching you all evening, and I want to tear you apart. Your friend too. Det er næsten lige så godt som vampyr og varulv, altså. Det er rigtigt. Mm-hmm. Men jeg tror også, altså, det virker også som, at man har næsten, de har næsten, altså, det er ligesom næsten film er bygget op omkring en række sketches, hvor de har haft de her karakterer, og så er de sådan, jamen, hvad kunne være sjovt, hvad kunne vi gøre ved Eddie Murphy her, hvad kunne vi gøre ved Arsenio Hall her? Men det er jo også ham, hvad det hedder, manuskriptforfatteren for Saturday Night Live, der er med til at skrive det, så det tror jeg meget vel kunne passe. Og så er de bare passer godt ind i filmen her, altså i forhold til andre af dem, hvor han spiller flere roller, Eddie Murphy, den der Vampire in Brooklyn, der spiller han jo også to roller, som vi det husker. Ja. Og det, nummer to rollen, han spiller i den, det er vist også en hvid præst, mener han spiller i den. Og det passer overhovedet ikke ind i filmen, det er også kun for at vise, at de kunne maskere ham. Altså. Ja. Her der virker alle de der otte roller, de har, og Arsenio Hall og Eddie Murphy, de passer ind i filmen. Ja, det gør de faktisk. Jeg synes, det fungerer super godt, og Jeg kunne ikke huske det fra... det er også rigtig lang tid siden, jeg har set den sidst. Og jeg kunne ikke huske, at han spillede alle de roller her. Så det var faktisk meget sjovt at se filmen, og så sidde, at man kunne gætte med, hvem... fordi Arsenio Hall spiller også mange roller. Ja, og de bare spiller over for sig selv på nogle tidspunkter også. Ja, det er det. Og jeg synes faktisk, det var rigtig morsomt at sidde og... han sidder og klipper sig selv faktisk på et tidspunkt, Eddie Murphy. Så... Der er faktisk kun én scene, hvor den der illusion ikke helt virker. Det er også en i den der barbersalon der. Hvor det er Eddie Murphy, han bliver klippet, og så står Arsenio Hall ved siden af, og så i baggrunden, så sætter han så ham med den hvide jøde der, Saul. Ja. Og der kan man altså tydeligt se, at det ikke er den samme skuespiller, det er ikke Eddie Murphy. Det er en af der... Okay. De håbede på, at han var så langt væk fra kameraet, at man ikke kunne se... Så skal bare smøre sådan noget vaseline på kameraet, og sådan stilles ud af fokus og sådan noget. Ja, så kan... det burde de ikke gjort i stedet for. lav en fokusskift. Så. Jeg fanger lige et lille klip her fra folk, der nu ikke skulle kende fra den her barbershop. Fordi jeg synes, for mig er det... der er to ting, jeg husker ved den film her. Det er den der, Your Royal Penis is Clean. Og så er det det der... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det der... snak ting vi hører fra den der barbershop, det er simpelthen genialt. Let me tell you something wonderful. Rocking Marciano was good, but compared to Joe Louis, Rocking Marciano ain't shit. He beat Joe Louis's ass. That's right, he did whoop Joe Louis's ass. Joe Louis was 75 years old when he fought. I don't know how old he was, but he got an ass whooped. Joe Louis had come out of retirement to fight Rocking Marciano. The man was 76 years old. Joe Louis always lied about his age. He lied about his age all the time. One time, Frank Sinatra comes out here and sat down in this chair. And I said, Frank, you hang out with Joe Louis. Just between me and you, how old is Joe Louis? You know what Frank told me? He said, hey, Joe Louis 137 years old. 137 years old. Oh, man, you ain't never meet no Frank Sinatra. Fuck you! Fuck you! Det er sgu da genialt. Altså, hvis man ikke kan grine af det, så, så er det helt klart ikke en film for en. Og igen det der med, at Eddie Murphys film, det er ikke rigtig lavet kommentarer til nogen. Det der med hvor han spiller Saul her i, det var jo noget, ham og John Landis har fundet ud af, at for eksempel i The Jazz Singer fra 20'erne, der var det jo en jøde, der var i blackface. Her der var det så en nære, der var i whiteface. Altså. At, nu synes John Landis, det var på tide at hævne alle de der jøder, der, eller alle de jøder, der har spillet sorte gennem årene. Okay. Og der var jo mange, første gang jeg så Coming to America, der havde jeg heller ikke lige regnet ud, at det var Eddie Murphy, der var inde under det der. Nej, altså. Slet ikke. Altså, og jeg synes, det er faktisk en af dem, hvor man mindst kan også se og høre. Også fordi man ikke hører det også, altså. Ja. I dag kan man godt se det, men det gang, der var det svært at se dem af unge. Jeg synes, de andre er det mere tydeligt med ham der. Ja, barberen der, for eksempel. Ja, og forsangeren i Sexual Chocolate. Sexual Chocolate! Vil I høre lidt dem? Ja. Godt, de kommer her. Sexual Chocolate! They play so fine, don't you agree? I believe the children are our future. Thank you. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Det er sgu smukt. Ja, ren X-faktor, det der. Ja, så den der måde, han sådan smider mikrofonen til råberen der. Sexual Chocolate! Ja. Og der er de der tre personer, der klapper. Ej, jeg synes der er rigtig mange fede gags med her i, det må man sige. Altså, de fungerer meget som de der, som du sagde, små sketches, men jeg synes, de fungerer 100%. Og jeg tror netop også, at det er fordi, at han har haft noget modspil i det Murphy. Og det gør det så ikke på nogen måde dårligt, at det er John Landis, fordi han er også god til at lave sådan noget her. De kunne jo ikke rigtig, de kunne ikke enes, altså John Landis har jo senere sagt det der med, at han var jo bedst, når han var under make-up med Eddie Murphy, altså når han skulle spille noget, altså når han var på set og sådan noget, så var han jo ulidelig, altså. Ja, men han har lavet film med ham bagefter, må man sige. Ja, han har lavet en. Beverly Hills Cop. Men der var han jo også, der har Landis også senere sagt, at det var også en pige at lave den med ham. Fordi der var han jo misundet på Denzel Washington og sådan nogle der. Så han ville helst ikke være sjov i den. Så det var også derfor, han lavede nogle actionfilm og sådan noget. Han lavede den der Metro og sådan noget efter. Men altså, jeg synes et eller andet sted, og det man kan sige om John Landis her, det er, at han har ikke lavet en god film siden 1988. Jeg sidder og kigger den her liste igennem. Jeg synes Blues Brothers 2000, der var altså nogle gode ting deri. Den kunne jeg godt lide. Ja. Det er nok også fordi, musikken var genial. Hold kæft, den er god. Det er selvfølgelig ikke så meget med filmen at gøre, men... Så jeg kunne også godt lide den der Blod på tanden, faktisk. Der var en til, der havde set den også. Ja. Men der er altså mange, der er sgu mange gode jokes i den du her. Du kunne ikke lide Oscar, Gert. Oscar er noget af det ringeste lort. Who the hell is Oscar? Ja, Sylvester Stallone er ikke sjov, og det skulle han aldrig nogensinde prøve på. Er der sgu da med i Stop eller min mor skyder? Jeg gentager, Christoffer, i tilfælde at du ikke hørt det. Han er ikke sjov. Det er ret sjov. Jeg synes faktisk, at John Landis' afsnit, det er en af dem, jeg har set af Masters of Horror, Dear Woman. Det er faktisk også ganske udmærket. Jeg ved ikke, om nogen har faktisk ikke fået dem set. Men det er så også en tv-serie. Men det er også en gyserkomedie. Altså. Ja. Nå, hvad sagde du, Christoffer? Men altså, ud af de her par 40 film, han har lavet, og så er det 70'erne, slut 70'erne, start 80'erne, at det er noget ved. Ja, så det er to musikvideoer fra Michael Jackson. Ja. Dem Thriller, har jeg ikke nogen holdning til. Thriller, Black or White. Ja, det er puh, blød. Men jeg var faktisk overrasket over, hvor sjov den var. Altså, jeg grinede faktisk mere, end jeg overhovedet havde regnet. Jeg regnede overhovedet ikke med at grine. Men den der you know how to mob joke, den synes jeg stadig er sjov. Den synes jeg stadig er sjov. Den var ret fantastisk. Men hvis du kigger efter på Eddie Murphys liste, så har han jo faktisk heller ikke lavet sådan det helt vildt store gode efter den her. Nej, det har han ikke. Der er langt imellem snapsene i hvert fald. Altså, ja, så sådan noget showgirls, og det er jo ikke, der vil jeg sige, det er jo ikke helt det samme. Shrek, men den tæller jo ikke rigtig som... Shrek tæller ikke med det. Bowfinger og Life, dem kunne jeg nok godt lide, de to. Jeg synes Life var noget af det arveste tudeskrammel, og Bowfinger, Steve Martin, er utrolig lidt sjov. Ja, den var jeg heller ikke særlig vild med, Bowfinger. Det var også noget skrammel. Og de prøvede også lidt med, at nu er han kommet tilbage her i Tower Heist og sådan noget. Ja, den er ikke særlig god. Det er også bare spild af tid, der. Ja. Men det var synd, at han ikke kørte videre på Dreamgirls, altså at han ikke lavede nogle flere dramatiske roller, for han gjorde det faktisk ret godt i den der seriøse rolle i den. Altså. Ja, det er det eneste, der er godt. Han har lavet totalt en Burt Reynolds der bagefter. Ja, okay. Så lavede han Norbit, den kom ud lige bagefter. Det er sæt med en rigtig film, Dreamgirls, når vi snakker. Ej, jeg var lige ved at gå i biografen, jeg kunne slet ikke holde den ud. Den, er den var frygtelig, den var frygtelig, men han var god i den. Han var ja, god i den. Men som sagt, så synes jeg, at mange jokes fungerer. En anden jokes, som jeg ved ikke, hvor meget den fungerer, men sådan er meget typisk for 80'er komedien, det er det her med, at man ikke kan styre sin erektion i offentlig rum. Det er jo godt nok noget, der er med i mange 80'er film. Også hvis man tænker på, der er også det der med, at han får en blowjob i politiskolen og alt det her. Mm. Altså, det var åbenbart bare det sjoveste, det der med, at man ikke kan styre sin erektion. Det der, jeg tænker på der, hvor de sidder ud til den der ishockeykamp, der, eller hvad det er. Nej, basketballkamp, undskyld. Nå, og så hun begynder at rode på ham, og så rejser han sig op, fordi at, ja. Ja. Så det er åbenbart, jeg ved ikke, hvad det var med det der. Altså, jeg synes, der er mange eksempler på, at det er noget med, at man får rejsning. Det er en meget brugt joke i 80'erne. Okay, ja. Det var jo også hårdt tit med varme drenge og alt dem der. Det er sådan en, må vi næsten se en gang. Den er edderbanken. Jeg tror, de er dårlige. Nå, skal vi ikke... Ja, det tror jeg. Jeg har en masse clips her, en masse ting, som I ikke helt har været inde på endnu. Lad os se. Her er et godt... hvad kan man sige? En god indikation på, at Eddie Murphys karakter ikke er gift. Har været gift eller har haft nogle kæreste. So you say you can have a woman who'll obey your every command, but you'd rather have a woman who has an opinion? Only dogs are to obey. If you truly love your wife, you will value her opinion. Hippopotamus shit! You're the heir to the throne of Zamunda. Your wife need only have a pretty face, a firm backside, and big breasts like cassava melon. Eni. Men det er jo faktisk, den er lidt sjov, den der scene, fordi at han snakker om, at... han skal bare have sådan en bimbo-wife der, sådan noget. Men hans mor er jo tydeligvis ikke en bimbo. Så faren må jo også have taget det valg på et tidspunkt, at han har valgt en anden, end man måske har forventet af ham. Nej, det hører vi jo så, at de ikke har gjort. Nej, de har jo, hun er lært at elske ham i årene. Var det ja, de siger okay. Men hun er i hvert fald ikke, jeg synes ikke, hun er fremstillet lige så tom, som hende der konen, der står og gør, som hun er. Hun var jo kun opdrettet til at skulle blive hans kone. Altså. Ja. En anden ting, det er det der første bryllup, vi er med til. Der står en anden gut og synger en sang. Og du ved ikke, om du lader mærke til teksten i en sang, men der er nogle sjove ting deri, og dem har jeg lige fanget her. An object of affection to quench your royal fire. Completely free from infection. To be used at your discretion. Only for your direction, your queen to be. Det er da fedt. Det bedste ved den scene, det er faktisk hans afslutning. Det er, hvor han går tilbage til sådan normalt ansigt. Så. Han synger bare så skrækkeligt, altså det er helt vildt. Ja. Så var der en anden lille ting her. Det er også bare en, der viser de der små scener, som bliver spillet rigtig straight face, men som er super sjove. What do you like to do? Whatever you like. What kind of music do you like? Whatever kind of music you like. Look, I know what I like. And I know you know what I like because you were trained to know what I like. But I would like to know what you like. For instance, do you have a favorite food? Yes. Good. What is your favorite food? Whatever food you like. This is impossible. Sådan er den bare hele vejen igennem. Og det synes jeg, jamen jeg elsker det. Jeg synes, det er super fedt. Der er mange fede jokes. Altså også der, hvor han går igennem haven der og snakker med faren i starten, så, ja. Så kommer der en elefant gående, og så siger han, hey baba. Det synes jeg også. Altså, det er en lille ting. Altså. Ja, hvor han spørger, har du ikke hygget dig med din your bathers? I know I did. Ja. Ja. Eller, ja, der er mange. Også, men også det her med Eddie Murphys accent, det er også lidt sjovt, fordi den har sådan lidt med at forsvinde en gang imellem. Og så snakker han bare ærger amerikansk, uden den der... Ja, så da han skal synge der til sidst i den der nattescene der, der er accenten tilbage igen. Okay. Nå, den fanger jeg. Det er mærke til. Da han synger den, han synger den ikke straight, han synger den med den der afrikanske accent. Okay. Men, det er bare... Ja. Nej, bare... Jamen, man kan sige, altså filmen fungerer jo, men den kunne også nemt have været ulidelig at se på, fordi den er overfortalt. Det tror jeg, den ville have været, hvis den var blevet lavet i dag. Altså, den, dialogen, den siger nærmest, hvad personernes værdier er. I stedet for at vise, hvad det er for nogle personer, og hvad for nogle værdier de har, så siger de det i dialogen, og det er jo sådan en af de der ting, man siger, show it, don't tell it. Altså, mm. Det er de der ting, man ikke helst ikke må gøre, men hvis man kan undgå det. Og der er mange gange sådan, for eksempel ud af ham der, faren der, det er sådan noget med, at men man skal arbejde hårdt, og den amerikanske drøm, og jeg kom for ingenting, og nu har jeg det her, og bla bla bla bla bla bla. Altså, det er meget sådan, det er meget overfortalt. Det er den, vi får næsten at vide, hvad vi skal føle i mange scener, hvis ikke med dialogen, så i hvert fald med musikken og stemningen. Ja. Et sidste klip. Det var meget, meget svagt, men jeg fangede lige en lille bitte ting. Ja, jeg tror faktisk ikke, det var nogen af jer, der hørte det, men I kan lige prøve at høre her. Sir, I really appreciate your hospitality, but I have to get going. Oh no, you can stay a little while longer. I just put some delicious hors d'oeuvres in the oven, son. No, I am the father. Det ved ikke, om I hørte. Det lader jeg sgu ikke lige mærke til. Nej. Det var lige, da han kom lige ind af døren der, James Earl Jones, og så den kom lige sådan ud af sidebenene. Men der er faktisk rigtig mange af de replikker i den her, der er en af dem, der er næsten taget direkte på Star Wars. Hvis man lukker øjnene hver gang James Earl Jones siger noget, så er det Darth Vader, altså. Den der med, at han må ikke vide, vi er her, der hvor de kommer til New York, det er næsten taget fra Star Wars. Og han siger, ja, det er rigtigt. Do not alert him to our presence. Eller ja, ja, faktisk. Altså, det kan være, hvis George Lucas, han får endnu et flip, og skal udgive den på et eller andet nyt format, og der skal lægges nogle nye Darth Vader-scener ind, så kunne det jo være, at han lige vil bruge noget dialog herfra. Den er jo ikke udkommet på Blu-ray i 3D endnu. Så, nej, det er rigtigt. Nej. Ja. Så hvis han skal bruge noget ekstra dialog, så kan han jo fange det herfra. Ja. Yes. Så det kan være, han allerede har haft alle skuespillere, der stadigvæk er i live for de film, ind og tale alle ord fra en eller anden Oxford Dictionary ind i en computer, så han selv kan klippe det sammen, når han har lyst til, når han engang kan bruge. Så han kan bare skabe sin egen dialog, som ja. Han har alle ord. Ja. Ja, okay. Jamen, det kan godt være. Det vil faktisk ikke overraske mig. Lige ned med George Lucas. Nej. Vil det ikke overraske mig. Så står der inde på Wikipedia, at Martin Lawrence, han arbejder på et remake. Åh, nej. Det skulle edderbanken ikke under nogen. The poor man, said Murphy. Åh, nej. Han har aldrig... Jeg har faktisk aldrig kunne lide ham. Jeg tror ikke, jeg kan nævne en film, hvor jeg synes, han er god i. Og den første Bad Boys... Nej. Nej. Okay. Hvis det skulle være noget, så den der Nothing to Lose... Med Tim Robbins. Ja, for der får han ikke lov til at fuldstændig komme over. Det er ligesom Valhalla Rising og så Mads Mikkelsen. Der holder han sin kæft, så han til at holde ud til at høre på. Og han mangler det ene øje også, det skal jeg huske. Jamen, det er ikke så meget det. Det er mere, jeg kan ikke holde til at høre på ham. Så, hvis I nu skal sige sådan kort og konkret en anbefaling eller en... Ja, ikke. Gert, hvad siger du? Jamen altså, jeg synes, det er en ganske underholdende film, og det er jo faktisk tragisk at tænke på. Det er den sidste gode Eddie Murphy-film nogensinde lavet. fordi i dag, der holder jeg mig altså milevidt væk fra alt, hvad han prøver at være sjov i, for det er bare spild af tid. Så okay. en anbefaling der, helt klart. Godt. Christoph? Jamen, er også helt klart en anbefaling herfra. Den var meget sjovere og meget bedre, end jeg huskede den. Men jeg ved ikke, om man skal have en eller anden form for nostalgisk forhold til den, for at kunne nyde den. Det, jeg ved ikke, om folk i dag bare vil synes, den er åndssvag, eller bare synes, den er en stor kliché. Det kan godt være. Men jeg nød den, fordi jeg har set den som barn, og jeg nød at se den igen, og jeg synes faktisk, den holdt for mig. Jeg vil godt lige sige, inden jeg lige slutter af her, så vil jeg sige, altså, det er jo det der, vi snakker om i starten, det er jo sådan et eventyr, fordi det er jo den amerikanske drøm, og han tager ud og finder sin kærlighed og sådan noget. Og så til sidst, Så har vi jo det her med, at status quo er opretholdt, og han bliver ved med at beholde sin trone, og han får sin kæreste og alt det her. Men jeg undrer mig meget over, hvordan det her med, at jeg synes, det er mærkeligt det der med, at lige pludselig, så er hun bare med hjemme, og vi ved ikke hvorfor. Hun har sagt nej, og kongen har svin hende til, og så lige pludselig, så hiver man bare lige en kanin op af hatten, fordi det passer ind i historien, uden at forklare publikum, hvad der er sket, som en overraskelse, at nu hun er altså i Afrika lige pludselig. Jo, men du har en masse, altså det er jo en masse gags, det her, der sidder i røven af hinanden. Ja, så der er jo ikke nogen, der kommer til at tænke mere over det. En human centipede af gags. Ja, fuldstændig. Det synes jeg, det skal der stå på plakaten. Så tror jeg, så sælger den. På Blu-ray, der skal der stå det, når den kommer. Ja. Men det er jo den amerikanske drøm, som du siger, og dengang skulle de jo slutte lykkeligt filmen, og det er jo den eneste måde, de kan gøre det på. Ja, men det virker som om, at jeg tror virkelig, de har arbejdet med, jamen, hvordan skal vi nu få hende overbevist igen om, at hun skal med tilbage til Afrika? Hvad skal vi forklare det her? Vi behøver ikke forklare det. Hun dukker bare op, og så glemmer folk det, fordi så er der happy days. Men på den anden side, hvis der var kommet en eller anden lang forkromet forklaring, ville det så ikke også have været træls? Er det ikke ligegyldigt? Jo, altså, det har ødelagt overraskelsen, så kan man sige. Ja. Ja. Men jeg synes, at det er sådan lidt synd for prins Akin, at han står der og venter og tror, han har nok fået at vide op til den dag, hvor han skal giftes med en der hundehopperen der. Og så er det jo så Lisa, der står, at han kommer derop. Ja. Jamen, det er rigtigt. Han kunne være hoppet på et eller andet sejlskib, og så sejle jorden rundt i stedet. Ja, han gjorde selvmord, eller fanden ved jeg. Lige altså. Præcis. Ja. Nå, jamen, det er godt at høre, for det er jo... Nu, jeg ved godt, du er der endnu, Niels, men det er jo jer to, som jeg havde, som havde gået og ditchet filmen lidt før vi begyndte at se den. Mig? Ja, der er Gert. I så ikke så meget frem til den, som Niels og undertegnede, kan jeg huske. Nej, det gjorde jeg nok ikke. Jeg blev faktisk overrasket over, hvor god den var. Jeg grinede bare. Jeg grinede mere, end jeg har gjort af mange komedier. Ja. Altså, jeg synes, komedier i dag, der er godt nok langt mellem snapsene, mellem de gode komedier. Ja, men det er rigtigt. Jo, og plus at Eddie Murphy, altså, hvis man tænker, altså, det er jo næsten 20 år tilbage ude i tiden, jo, og han har kun lavet skrammel siden da. Ja, det er 25 år siden, næsten. Det er sindssygt. Ja. Jamen, det er så det er sådan lidt svært at sige, fedt, en ny Eddie Murphy-film. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de laver film med ham mere. Det er netop det, man skal sige, fedt, en gammel Eddie Murphy-film. Ja. Jo, ja, det kunne da godt være. Nå, Niels? Det kan jo også være det med Eddie Murphy, at han måske har fået lige så meget magt som Adam Sandler også, at de bare kan spytte de der film. Jo, men Adam Sandler har jo et filmselskab, eller produktionsselskab. Har Eddie Murphy ikke også del i nogen måske et sted? Altså, han har ikke Happy Madison ligesom Sandler, men altså, jeg tror også, han har ret meget magt bag scenerne, altså. Selvom han ikke har nogen hits i mange år. Altså. Jamen, han har jo hits. Altså, hvis de bare tjener pengene hjem, ikke? Millioner dollars i USA alene. Ja. Altså, det er jo en kæmpe, altså, det er jo en fin succes. Ja, der kommer sikkert en 2 også, sikkert. Jamen, før eller siden, så gør der jo, altså, det er der ikke nogen... Med der... Martin Lawrence. Ja, helt sikkert. Men... Altså, hans film, de tjener jo penge. Ja, så der er heller ingen grund til at gøre nogen større indsats, når de nu tjener penge, altså, så kan vi så godt bare spytte det sammen ud gang på gang, altså. Jeg tror desværre, det er sådan lidt, han tænker i dag, altså. Ja. Han har jo også forskellige elskerinder og hustruer, og sådan noget, han betaler penge til stadigvæk. Børnebidrag og forskellige ting. Ja. Ja, han skal jo bare spytte nogle film, ligesom Nicolas Cage også, altså. Altså... Ja. Der er jo i virkeligheden kun de der Meet Dave og Pluto Nash, som er virkelig fiaskoer. Ja, Pluto Nash var i hvert fald. Hvad siger du? Ja, Pluto Nash, den var i hvert fald. Ja, det var jo noget af det største nok, der har været. Jeg er kun overgået af Mars nu her, John Carter, højst sandsynligt. Men ellers så har han jo tjent penge på det meste, han ser ud til. Pluto Nash, er det ikke også den, der faktisk ofte bliver nævnt i samme sætning som verdens dårligste film? Jo, det er det. Det er hvad, vi skulle tage den på. Den har i hvert fald været op at vende som den største fiasko økonomisk. Det er lige før, vi skulle se den. Også bare for at sammenholde. Det skal vi ikke. Hvor god han er. Jeg har SARS den dag, bare lige sådan I ved det. Okay. Du har set, at vi skal se Dirty Dancing også. Jo, men jeg kan godt lide Dirty Dancing. Jeg er bare glad for, at den streamer på Netflix. Nå, Niels, havde du noget... Ja, altså, jeg er fuldstændig enig med, at det er stadigvæk en god film, den her, altså. Men jeg er så også enig med Christoffer i, at det er muligvis en, at man skal være vokset op med, altså. Ja. At jeg tror ikke, man vil helt kunne forstå, kunne synes, den er sjov i dag, hvis man er 14-15 år gammel, altså. Nej, men sådan er det jo med komedier. Altså, ja. Jeg forstår mig ikke en skid på det der Woody Allen. Jeg synes, det er forfærdeligt. Nej. Men når vi sidder sammen med en af vores fælles venner, Maja Mortens, så synes han jo, det er det fedeste, det er jo det sjoveste. Og Steve Martin. Altså, det, men han er så... Er det fordi Henrik, han er gammel? Ja. Det er det rigtigt. Ja. Men jeg vil så sige, at den anden John Landis-film, Murphy, han lavede, Bossen og Bumsen, den er altså bedre end den her. Er den det? Klart. Det synes jeg. Det synes jeg så ikke. Det er lang tid, jeg har set den. Det kan være, man skulle hive den frem i dag. Men den handler faktisk... Altså, den er jo også bare total med den amerikanske drøm. Og alle kan blive til noget, hvis de bare arbejder hårdt nok for det. Christoffer, det har slet ikke noget med det, hva'? Hvem er med i den film? Det er Jamie Lee Curtis. Ja, hendes fortsat. Hvem er nøgen i den film? Det er Jamie Lee Curtis. For første gang i filmhistorien. Ja. Okay. Men det er ikke sidste. Nej. Jamen, nu har vi ikke lyst til at se det mere. Nej, det er sådan en anden sæson. Men der var hun sund og rask og et godt menneske. Et godt menneske. Nå, jamen, jeg vil lige høre. Nu har vi jo haft den her gode, dejlige, lange påskeferie. Har I fået set nogle gode film? Nej. Nej. Jeg har været været et sted, hvor der ikke har været strøm. Og jeg har ikke engang haft internet på min telefon. Okay. Kan man godt finde sådan nogle steder? Nej. Undskyld, hvad så? Kan man finde sådan nogle steder stadigvæk? Fordi der er sket et eller andet med roaming og træ og sidste weekend og sådan noget. Det du bare overhovedet ikke. Det var ikke over den der underjordiske bunker over i Jylland, den der kom frem fra en kold krig. Det er ikke der, du holdt ferie. Nej. Okay. Hvad med jer andre? Jeg har set En Kongelig Affære i biografen. Den synes jeg var udmærket. Den var lige lidt lang og lige lidt... Måske lidt lang i spørte nogle steder, men jeg synes bestemt, det var udmærket. Nikolaj, jeg er rigtig glad for Nikolaj selv, og jeg synes, den er værd at se. Altså også for, hvis man har en generel sådan interesse for historie, dansk historie, nogle af de vigtigste begivenheder i dansk historie, så synes jeg da også, man skal gå ind og se. Det var da jeg ville også meget gerne have set den, hvis ikke det var fordi, at Mads Mikkelsen og den, og at den var dansk. Vi har det fint op, Mads Mikkelsen. Er han stum deri? Slåsser han? Mangler han det ene øje? Ja. Ej, det gør han faktisk også i... det gør han både i Valhall Rising, men også i den der De Tre Musketerer. Ja, Casino Royale også. Eller, der har han så blod i øjet ellers. Det er på vej. Det er faktisk det er filmen før Valhall Rising. Det er Casino Royale. Ja. Fordi derefter så falder øjet ud, og så, så bliver han sur, og så vil han ikke sige noget mere. Og så, det er skidt altså. Det er sådan, det går, okay. Hvad med dig, Niels? Har du set noget godt? Jamen, jeg har set Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Og den synes jeg var rigtig fed, faktisk. Jeg synes måske, at den var en anelse underfortalt, men jeg synes alligevel, det er en film, der hænger ved, og sådan, man vender tilbage til den. Mm. Og sådan går og vender den i hovedet, og meget genrebevidst, og rigtig flot i scenesat, og alt det her, men jeg ved ikke, det var ikke helt op at ringe for mig, men det var stadig, jeg var måske en anelse skuffet, men jeg havde kæmpe høje forventninger, fordi det er ham, der har lavet Den Rette Kom Ind, som jeg synes var fuldstændig suveræn. Så jeg var måske en lille bitte smule skuffet, men stadig en rigtig, rigtig, rigtig god film. Og jeg synes, den ligger så godt i genren med de her spion-paranoia 70'er-film, som Tre Døgn for Condor og hvad hedder det, The Conversations og sådan noget. Fedt. Jamen, den glæder jeg mig også rigtig meget til at se. Du har også set Shame, havde du ikke det? Jo, den har jeg også set. Det er noget tid siden. Det er faktisk en af de bedste film, jeg har set i år. Den synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og den skal man bare se og komme ind og se. Den er lidt barsk, men det er virkelig en film, der hænger ved. Og det er virkelig en, man sådan har svært ved at ryste af sig igen. Den handler om den her mand, som er afhængig af sex, men den handler egentlig i meget højere grad omkring det at være ensom og være, især at være ensom i en storby. Og sådan. Den skildrer meget godt sådan, det moderne menneske, for at sige det populært. Jeg synes, ja. Jeg synes det var en ret fantastisk film, det synes jeg. Fedt. Super. Niels? Ja, jeg er så røget tilbage til nogle film på 60'erne og 70'erne. Jeg har set nogle gamle Vincent Price-film. De to Dr. Fibes-film så jeg sådan med to, eller i over to dage. Dem, hvor han spiller, hvor han kan blive vansiret i en ulykke, og så kan han ikke sige noget, så taler han igennem sådan en rør i halsen. Og så slår han alle dem ihjel, der har været med til at slå hans kone ihjel. For sådan nogle meget, det er lidt en forløber for sår faktisk, for der er sådan nogle underlige fælder med os. Okay. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har set. Og så er det jo Vincent Price, altså, så ja. Det er altid et plus. Fedt. Har du set noget andet? The Abominable, Dr. Fibes og Dr. Fibes Rises Again. Det er de to. Ja. Og de er værd at anskaffe sig. Ja, altså, hvis man kan lide den der gamle stil af horror, ja. Der, så er det i hvert fald. Fedt. Så har jeg set det på krigsfilm også. Morituri med Marlon Brando. Hvor han spiller tyske, eller han arbejder for England, men han kommer ombord på et tysk skib under 2. verdenskrig. Og så skal han prøve på at sørge for, at skibet ikke kan synke. Altså ikke Titanic-agtigt, men der er sådan nogle sprænglandinger på, som den kaptajnen han kan sætte i gang, hvis de bliver angrebet. Fordi skibet det er fyldt med rågummi, at der skal bruges til krigsmaterialet i Europa. Og dem skal han så sætte ud af spil, sådan at det der gummi, det kan blive overtaget af de allierede. Og så samtidig med, så er kaptajnen så meget mistænksom også. Så det er Yul Brynner, der spiller kaptajnen, og de spiller skidt over på hinanden, de to. Fedt. Har den så lidt Man on a Mission? Er den så lidt Ørnebogen, Navarones kanon-agtig, eller hvordan? Fordi den er lidt sådan... Det er den, men den er ikke sådan en adventurefilm. Den er faktisk meget meget mørk i det, altså. Der er sådan den tager hele tiden nogle drejninger, ligesom Ørnebørn selvfølgelig også gjorde, men altså den tager nogle drejninger hele tiden, man overhovedet ikke har forventet, de vil gøre i en film fra 65 og sådan noget, tror jeg. Den er meget meget mørk til tider. Altså dyster. Ja. Og så er den så også i sort og hvid. Og det gør, at og det er så Conrad Hall, der har fotograferet den, ham der har lært Road to Perdition, blandt andet. Og det er en af hans første film. Den er sindssygt flot fotograferet. Okay. Den kan anbefales i hvert fald, hvis man kan lide gamle krigsfilm. Mm-hmm. Fedt. Så har jeg set The Mist, som jeg ved, vi er meget uenige om. Yeah. Den så jeg så også i sort og hvid, fordi det er Darabonds foretrukne version. Yeah. Og nu skal jeg ikke lige komme ind på slutningen, som vi jo... nøjes bare med at sige, at slutningen er dårlig, så... Ja, eller bare ond, eller hvad man nu siger. Den er godt nok ond. Jeg synes, det er den ondeste slutning, jeg nogensinde har set på en film. Som jeg sagde, nu er jeg nødt til at forsvare, hvorfor den film den er dårlig. Det er, at hvis det var mig, der stod i den situation... Jeg skal nok prøve at sige det her, uden at spoile for folk, som ikke har set det mist. Hvis det var mig, der stod i den situation, som de personer, der er med i slutningen, står i, så skulle der mere til, før jeg gjorde det onde, som I siger. Fordi vi har ikke reelt set nogen trussel. Vi tror, der er en trussel. Men det er ikke nok for mig. Nu har jeg ikke prøvet at stå i den her situation, så det kan godt være, at det var nok for dem. Men det er jo fordi, den her paranoia er blevet bygget op gennem hele det filmen. Det kan godt være. Jeg bare ikke havde fået nok af den. Så, Okay. Okay, men vi kan ikke rigtig snakke om den. Nej, det er også, men det er fint nok. Og jeg synes, filmen sådan set var fint nok op til det. Det var bare nok til at ødelægge det hele for mig. Og der kunne jeg bedre lide den måde, som novellen slutter på, hvor den bare slutter. Ja, den er meget åben, fordi bare kører ud af. Så. Ja, lige præcis. Ja. Så, okay. Men igen, altså jeg synes, hvis vi havde set en eller anden trussel, som så var blevet afværget, så havde det været helt perfekt. Jeg elsker de her... Det vil sige, en af de film, jeg har set her i påsken, er I Saw the Devil, og den har også en ond slutning, altså, og jeg synes, sådan nogle er super fede, fordi alt skal ikke slutte rosenrødt, som i Coming to America. Der er et eller andet fedt over sådan en old boy slutning, eller sådan et eller andet, hvor alt bare er fucked up. Ja. Så det er bestemt ikke derfor, jeg ikke kan lide filmen. Mm. Men den er i hvert fald værd at se, om man så kan lide slutningen eller ej, hvis man ikke har set den før, når man så kommer dertil. Men, ja. Men i sort og hvid, der fungerer den faktisk bedre, end den gør i farver, synes jeg. Fordi okay. De der effekter, de fungerer bedre, de der tentakler og edderkopper, der var det altså med i den. Det fungerer af en eller anden grund bedre, når det er sort hvid. Altså. Fedt. Det giver den der 50'er science fiction stemning der, som han gerne ville have frem, der er som det ikke fungerer med i farver, synes jeg i hvert fald. Nej, det er rigtigt. Nu lader jeg jo syg i påsken, og jeg har lige fået et Netflix abonnement, så jeg var helt vildt glad over at se så mange serier, som de har over Netflix, så jeg har fået set helt vildt mange serier. Jeg fik set næsten halvanden sæson af Mad Men, som jeg så efter halvanden sæson fandt ud af ikke rigtig var noget for mig, fordi igen, jeg følte bare ikke rigtig noget for nogen af karakteren, så den blev jeg lidt træt af. Du kan ikke, hvordan kan du, Red? Man kan ikke kun, det er fantastisk. Mad Men. Christina Hendricks. Jeg synes også, at Christina Hendricks er men nej, alle de personer, som kom med deri, var kun med der i for at skabe endnu mere splid. Man kunne gætte, hvad det var, der skete. Der var ikke rigtig nogen personer, som man holdt med. Altså, nej, jeg synes bare, det var træls. Det var simpelthen... Men jeg kan godt nok, jeg kan kigge på Christina Hendricks hele dagen. Altså. Det er rigtigt. Hun er god deri. Nå, så gik jeg i gang med Jericho i stedet for, som Gert havde sagt, jeg skulle se. Og der fik jeg set hele første sæson og halvdelen anden sæson, og den er simpelthen fantastisk, det må jeg sige. Den blev desværre bare aldrig så mange, der så den, så den blev bare aldrig til. Der er nogle rigtig store. Dårlige afsnit imellem, hvor det bare er sådan rigtig... altså sådan nogle rigtig... Vi skal bare have en eller anden historie til at køre, og derfor sker der... Ja, men som hele, så er første sæson super god. Anden sæson synes jeg ikke er vildt god, fordi at... Altså man kan sige, det jeg godt kunne lide ved første sæson, Jericho er sådan en, vi følger en by i dagene, månederne efter, der er nogle atombomber, der er sprunget i USA, i alle de største byer i USA. Og i første sæson, der følger man de her personer i byen, og deres indbyrdes forhold, deres skænderi med hinanden omkring mad, omkring hvem skal bestemme, hvem skal være sheriff, hvem skal være borgmester, og med nabobyerne om maden på gårdene imellem nabobyerne. Det synes jeg er super, super fedt. Det kommer så til en eller anden konklusion. Nu vil jeg ikke sige hvad. Og så er det sådan lidt efterspillet dertil i anden sæson. Og det synes jeg bare ikke rigtig er lige så sjovt som det andet. Så, men første sæson er super, super fed. Men jeg vil se anden sæson færdig, og så vil jeg også gerne læse Niels nævnte, at tredje sæson var lavet som tegneserie. Og det vil jeg da også gerne læse for at få historien færdig, kan man sige. Og så startede jeg på en serie, der hedder The League, som er sådan en lille, kort, amerikansk sitcom på en 6-8 afsnit omkring sådan en fantasy football league. Sådan, der er ikke andet end en 6-8 personer med i serien, men det er noget af det morsomste, jeg længe har set. Den kan virkelig anbefales. Og især hvis jeg har Netflix, så er den da gratis. Det er simpelthen hysterisk morsomt, og har stort set ikke noget med amerikansk fodbold at gøre, så det er helt perfekt. Så ja. Og så fik jeg set Eyes of the Devil, som nævnt, og den kan også anbefales. Den er virkelig ond. Ja. Og makaber, og rigtig fed. Så hvis man kan lide horror, så er det noget, der kan anbefales. Yes. Nogen der ellers har noget? Niks. Næste gang, om 14 dage, der er det Universal Soldier, som vi skal snakke om. Og derefter, så har jeg smidt en ny liste op på hjemmesiden. Det er blandt andet Dirty Dancing og Battlefield Earth. Hvad var der mere? Highlander. Og ja. Highlander 2 var det. Highlander 2, ja. Og The Expendables, vi skal se her over de kommende måneder. Så det bliver rigtig godt. Ja, du har også planlagt Wargames, synes jeg kunne læse et sted. Jeg har fået indkøbt Wargames i hvert fald, som plan, at vi skulle se på et eller andet tidspunkt. Så ja, det kan være, det bliver sådan et dobbeltbillede med 1'eren og 2'eren. Ja, eller Blue Thunder måske. Wargames og Blue Thunder. Blue Thunder har jeg også på DVD, og jeg prøvede at se den her for nogle måneder siden, og jeg kunne simpelthen ikke... Nej, den holder ikke. Men vi skal også se både den gamle Total Recall, eller den gamle, den gode, gode gamle Total Recall af Paul Verhoeven, og så skal vi se det nye remake. Ja. Og så skal vi snakke om det. Det glæder jeg mig til. Hvornår kommer den nye biograf? Så har vi også fyldt op det næste års tid. Der, Den kommer i august, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Og remaket er jo lidt interessant, fordi den foregår kun på jorden. Hvilket den faktisk også gør i novellen-historien. Den foregår også kun på jorden, men de snakker om Mars godt nok. Det kan også være, at den originale gør det. Ja. Ja, det kan så være. Men remaket skulle så have den her gimmick, at der er en elevator, der går fra USA til Kina igennem jordens kerne. Og der skulle være nogle kampe og sådan noget i den her elevator, fordi der er noget COD og sådan noget. Så det kan godt være, det bliver fedt. Jeg ved det ikke helt. Jeg er skeptisk. Men, ja, så er Jessica Biel og Kate Beckinsale også med. Så. Ja, det hjælper lidt på det. Altså. Det trækker også en rigtig ret. Især, hvad hedder hun? Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, ja. Hun er the hotness. Men ellers, hvis der er nogen, der har et eller andet, I synes, vi skal snakke om nogle film, vi skal se, eller et eller andet, så skriv til os ind på Facebook, eller som kommentar ind på, på vores blog. En kommentar ind på iTunes, hvis I har lyst til det. Og ellers, så synes jeg bare, vi skal sige indtil næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej. Er han tilbage? Niels, er du tilbage? Ja. Sådan. Det var god pausemusik, var det ikke det? Jo. Okay. Nu kører vi forfra. Bare fordi Nelson ikke fik kørt. Det skal bare jo køre ind under hele podcasten. Ja. Sådan i bagfra. Bare sådan i ring. Sådan på repeat. Åh, ja. Nå. No.